Lotto, do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny. I dodatkowo drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens za 1120 zł 50 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prawnicy, którzy namawiali lub brali udział w łamaniu konstytucji, nie powinni wykonywać zawodu przez jakiś czas. Tak mówił w Trójce Rafał Grupiński z PO. Silny wiatr znów zmusił organizatorów zawodów Pucharu Świata w skokach do zmiany programu imprezy. Sprzedawali domy za worek mąki. Na Ukrainie pamięć o ofiarach Wielkiego Głodu, zbrodni zaplanowanej przez komunistów. Środowisko prawnicze powinno zastanowić się, w jaki sposób ukarać tych, którzy mając wykształcenie prawnicze namawiali lub brali udział w łamaniu polskiej konstytucji. Tak mówił w śniadaniu w Trójce Rafał Grupiński z PO. Jak dodał, takie osoby nie mogą pozostawać bezkarne. Bo w ten sposób za jedną czy kolejną odsłony politycznych zmian powyborczych może się okazać, że polska konstytucja w ogóle zostanie wysadzona w powietrze przez następnych rozuchwalonych polityków i prawników. Zostaną wykluczeni z zawodu? Powinni nie móc wykonywać tego zawodu przez jakiś czas. Jakim sposobem? Oczywiście przy pomocy odpowiednich aktów prawnych. Wczoraj, przypomnijmy, po 22 Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie, którzy zgodnie z ustawą przeszli w stan spoczynku po tym, jak prezydent złożył swój podpis pod nowelizacją, wrócą do pracy, a satysfakcję z takich posunięć legislacyjnych wyraziła Komisja Europejska. Kierowcy podróżujący autostradą A4 na wysokości Jędrzychowic mogą się zdziwić, widząc tuż przed granicą z Niemcami punkt kontrolny, czyli tak zwany rękaw, gdzie służby sprawdzają pojazdy i pasażerów wjeżdżających do kraju. Podróżni muszą liczyć się z tym, że będą wyrywkowo zatrzymywani do kontroli i będą musieli okazać dokument oraz umożliwić kontrolę pojazdu. Wszystko przez, jak dodaje kapitan Julia Mandecka, szczyt klimatyczny w Katowicach. Kontrole zostały wprowadzone w 264 miejscach na granicy z Niemcami, Czechami, Litwą i Słowacją. Do 16 grudnia nie można przekraczać granic wewnętrznych Unii Europejskiej w dowolnych miejscach, a jedynie wyznaczonych. Wiejący w fińskim ośrodku silny wiatr ponownie zmusił organizatorów drugich w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich do zmiany programu imprezy. Przełożone z piątku kwalifikacje, które miały się rozpocząć o 9:00, przesunięto na 15:15. Z trudem przeprowadzono serię próbną, którą skokiem na 137 metrów wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Najwyżej z Polaków znalazł się Piotr Żyła, lądował na 131 metrze, co dało mu 10. miejsce. Zgodnie z planem pierwszy konkurs ma rozpocząć się o 16:30. Ukraińcy czczą pamięć ofiar Wielkiego Głodu, jednej z największych zbrodni komunizmu, jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach tego narodu. W wyniku bolszewickiej kolektywizacji rolnictwa, pozbawiania ludzi majątków i bezlitosnego rekwirowania zboża w latach 1932-33 doprowadzono do śmierci od 3,5 do 7 milionów Ukraińców. Zmarli leżeli na ulicy, dochodziło nawet do kanibalizmu, opowiada Zenobia Swarzyńska. Leżeli martwi ludzie na chodnikach. My już do tego przyzwyczajeni byli. Po prostu przestępowali ich i szli dalej, bo ich leżało nie pojedynczo, dużo leżało. Koleżanka moja była bardzo głodna. Było lato, to jeszcze matka jej tam trawę trochę przynosiła, różnych tam takich nasionek i gotowała. A potem jak zima była, to już nie było czym. Kiedy ja przyszła do jej, a tej już nie ma. A gdzie żona? Ona zmarła z głodu. Nawet za woreczek mąki sprzedali dom. Głód na urodzajnych ziemiach Ukrainy był sztuczny, nie nastąpił w wyniku kataklizmu. Był konsekwencją działań komunistów, mówi historyk profesor Andrzej Skrzypek. Głód z 1932-33 roku był efektem kolektywizacji rolnictwa. Próbie gwałtownej modernizacji Związku Radzieckiego przez Stalina, budowaniem przemysłu. Temu miała służyć kolektywizacja, która nie przyniosła odpływu ludzi ze wsi do miast, którzy były potrzebni do budowy przemysłu. Na Ukrainie były polskie regiony. Ludność polska poniosła ofiary, jeżeli chodzi o ten głód.

Dzień dobry Państwu, już prawie 10 minut po 11. Co Państwo robili 24 listopada 1991 roku? Ja byłem wtedy w Ajaccio na Korsyce i widziałem w telewizji, że Freddy nie żyje, ale niczego nie rozumiałem. Może wtedy lepiej. Słuchaczka przysłała taki cytat z jakiegoś wywiadu pewnie. Freddy powiedział: ja nie zamierzam być sławny, ja zamierzam być legendą. No i tak się stało. 27 lat temu zmarł Freddie Mercury. Pomyślałem sobie Mother Love na początek naszego spotkania. Kwadrans po godzinie 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. O, widzę, że w Wiedniu też pada deszcz. Miało nie padać, ale pada jednak. Deszczowy listopad. Może tak powinno być. Co w naszym spotkaniu? No przede wszystkim za trzy kwadranse pojawi się... Mówiłem już. Matt Dusk będzie dzisiaj naszym gościem. Płyta nowa, świetna moim zdaniem. Porozmawiamy sobie o niej. No i będziemy mieli niespodziankę dla Państwa dużego kalibru. No ale to po godzinie 12. A wcześniej z kraju nowości, to tak do wpół do, a potem oczywiście Radio Kalifornia. No a potem co nam się zdarzy. Zaczekamy na Erika i lecimy dalej. Dziękuję bardzo za podpisywanie listy obecności. O, Śnieżka, biała jak ta lala, o godzinie 11.04, teplota, a właściwie zimnota, minus 1 stopień Celsjusza, ale biała. Dziękuję panie Kamilu. Adres podałem, stronę internetową podałem, mówiłem, że będą nowości z kraju, to zaczynamy. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz. Zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak. nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. Tak, to oczywiście nasz dobry znajomy, Paweł Domagała z nowej płyty Wystarczę ja, nowa piosenka. Co może zrobić zakochany mąż? Może nagrać piosenkę dla żony, która ma dzisiaj urodziny. Żona ma na imię Ewa, mąż Paweł. Piosenka nosi tytuł Tak bardzo, no i to oczywiście dla tej żony, a jeśli do tego załącznikiem jest wielki tort bezowy, to akurat skorzystamy z tego, będziemy mieli dla Matadaska. Sen po nocy złej odpłyną troski w cień, gdy słońce na niebie jak Bóg rozbłyśnie pośród chmur. Gdy już znikną z oczu twych porannej rosy łzy, słowik swym śpiewem co tchu przywita nowy dzień. Proszę nie mów, że nie mów, że nie wiesz, że znowu nie wiesz, jak bardzo ciebie brak mi tu. Lecz proszę uwierz, że tak bardzo ciebie, tak bardzo ciebie kocham. Nim w swą drogę ruszył znów za siedem mórz i gór, przed siebie jeszcze raz chwycić w skrzydła tęczy blask. Choć serce w piersi drży, nie lękaj się i płyń, nie oglądaj się za siebie, kiedy świt ranne dzwony zacznie bić. Tylko nie mów mi, nie mów, że nie wiesz, że o tym nie wiesz, jak bardzo ciebie brak mi znów. Lecz proszę uwierz, że najlepszymi życzeniami dla żony Ewy na urodziny Tak bardzo śpiewał Paweł Zagaj. Panie Ewo, kocha jak nic. 25 minut po godzinie 11. Mogę tak powiedzieć, że cotygodniowa porcja zaproszeń na koncerty Algizarian, trasa High and Low. Dziś mamy zaproszenia na pierwszy dzień grudnia, Bielsko-Biała Dom Muzyki, oraz na drugi grudnia do Chorzowa, do Teatru Rozrywki. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę dzwonić już teraz. Ola przy telefonie. A Aga śpiewa bardzo ładną piosenkę. Life's a delicate creature, it comes and it goes. Try to tame it so it feels safe. Don't rush, just try to look around. Once you're lost, then found, there's no time to waste. Finding our tame life, we're not here for long. Gazarian z nowej płyty, trasa High and Low. Pewnie następne bilety w innych audycjach w programie trzecim. Proszę nasłuchiwać. A Radio Kalifornia zaczniemy sobie znowu od Chicago. Peter Cetera chyba troszkę znał język polski, bo to to takie po polsku. If you leave me now, dokładnie 24 listopada 1976 roku ta piosenka była na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i pozostała tam 3 tygodnie. I te dzwoneczki takie już troszkę jakby przedświąteczne. Chicago, a teraz... They say that when you get there, that's when the real magic starts. Go through the plains of desire, past the waterfall of sparks. 10,000 burning deserts will weed the taker from the giver. But it's less about arriving than the journey to Miracle River. Some live for the sparkle of the water that will heal their aching souls. Turn back the restless sands of time and make their broken spirits whole. Sometimes promises of love are sweeter than the visions they deliver. So bless the good and the bad on the journey to Miracle River. When you're finally free, you will see the diamonds, a child the mind, not just the prize you saved from the jaws of fate. It was in your heart all the time. When you finally reach your destination, fall down on your knees and thank your maker for all the crosses and the blessings on the journey. Every heartbeat is a piece in the puzzle we're all here to solve. You can face it or just turn away, but either way one day you'll see it all. Oh, winding in the distance like shimmering molten silver, it will wash away the shadows of your journey to Miracle River. When you're finally free, you will see the diamonds, a child of the mind. Not just a prize you save from the jaws of fate. It was in your heart all the time. When you finally reach your destination, Płyta nosi tytuł The Journey to Miracle River, więc to była w jakimś sensie piosenka tytułowa Miracle River. Śpiewała Amy Holland. A kim jest pani Amy Holland? Jest żoną tego pana, który pojawi się gościnnie w następnej piosence. Holland jest żoną Michaela McDonalda. Świetnie sobie radzą razem, ale świetnie też nagrywa solowe płyty Amy. I dziękuję pani Iwono. Dowiedziałem się dzisiaj z internetu, że Amy Holland nagrała płytę, której jeszcze nie mam. 2 lata temu już zamówiona. To teraz Pajda Chleba. You sheltered me from home. Kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. I

trąbki, pompki i organy, zespół Steely Dan i utwór zatytułowany Josie. Takie zadam pytanie szybkie, czy państwo już zdecydowali się oddać głosy na top wszechczasów? 25 top 1 stycznia, a głosowanie zamykamy tuż przed świętami 21 grudnia, więc zostało już niewiele czasu. 4 tygodnie, jeśli dobrze liczę, to bardzo po... A może 5? Nie, 4 tygodnie, jak nic. To bardzo poprosimy o głosy tylko z naszej strony internetowej. Zestaw poszerzony, a wybieramy 100 piosenek. Przyjemna to zabawa. Wiem, bo bawiłem się w to w ubiegłym roku. W tym roku jeszcze, choć zachęcam do głosowania, sam nie oddałem głosów, ale myślę, że to będzie następna niedziela. Tak sobie zaplanowałem zabawę w 100 przebojów na top wszechczasów. Wyniki są na razie zaskakujące, ale to tak jak mówię, zwykle w ostatniej chwili dopiero pojawia się więcej głosów, więc czekamy cierpliwie. No i przy okazji głosowanie na listę bieżącą polskieradio.pl/trójka. Na naszej stronie pojawi się także zestaw muzyki, która pojawia się zawsze w audycjach i potem można sobie sięgnąć, posprawdzać z jakiej płyty, kto, co. W tonacji trójki sięgnąłem po album Dona Henleya. To tak było przy okazji Kanady, bo wtedy właśnie w 2000 roku byłem w Toronto i stamtąd przywiozłem tę płytę i właściwie teraz, słuchając piosenek z tej płyty, przenoszę się w czasie i to zawsze tak jest. To jeszcze ten piękny Taking You Home i będzie samo południe.